Kıymetli dostlar, Okudun mu programımızda efendim tekrar huzurlarınızdayız. Bugün Duha suresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber okudun mu sorusunun izini sürmeye devam ediyoruz. Efendim en son kaldığımız nokta, Rabbin sana çeşitli nimetler, imkanlar bahşedecek ve sen de mesud olacaksın, mutlu olacaksın hocam. Rıza diyor, Allah'a daha çok racidir. Kul razı olmaz, kul memnun olur diye böyle bir bakış açısı getirdi. Benim için de ilginçti. Onu da bilhassa vurgulamak istiyorum. Sevgili hocam, şimdi acaba şöyle bir zihinsel karmaşa var mı bu ayeti okurken? Siz onlara hep atıflarda bulunuyorsunuz. Hani mukayeseli okumalar yapıyorsunuz. Evet. Geçmişte şöyle şöyle yorumlandı. Hatta şu yoruma indirgemeler oldu. Ama bir de şöyle bakmak lazım diye mukayeseler yapıyorsunuz. Şimdi dünyayı tek boyutlu algılayınca, ondan sonra dünyadaki nimetler, hani dünyayı dun olarak algılıyorsunuz. Dünya bayağı bir yerdir, cifedir, kötüdür, berbattır. Böyle bir dünya algısı geliştiriyorsunuz ve dünyada da nimet olamayacağını adeta hayal ediyorsunuz. Otomatik olarak nimeti nereye havale ediyorsunuz? Ahirete. Evet. Ya böyle bir dünya ahiret kırılması, kopması. Dünya tamamen blok halinde kötü, ahiret tamamen saf, nur, hakikat, marifet, güzellik. Bu zihin kırılmasından da acaba nimetler verecek derken, hani bir öncekiyle birleştirip ahirette nimet de verecek diye, bu okumadan kaynaklanıyor olabilir mi acaba? Böyle mümkündür, bir algı var mı? Mümkündür. Size şimdi onunla ilgili birkaç ayet hatırlatayım. Lütfen buyurun. Niye öyle oluyor? Şimdi bizde bir parçacı okuma hastalığı var Yusuf Bey. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin, hem önce konuyla ilgili ayetlerinin, sonra da bütün ayetlerinin bilinmesi gerekiyor. Bir konudaki kanaatin ne olduğunu ortaya koymak için. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatıyla alakalı hani olumsuz ifadeler var. Evet. Var yani, ayetlerde var. Fakat bağlama bakarsanız bunun kiminle alakalı ve nasıl bir olumsuzlama olduğunu görürsünüz. Dünyanın bizatihi kendisindeki kötülük mü yoksa? Hayır, işte öyle değil. Aha. Dünyanın kendisinde bir kötülük olsa idi, Allah-u Teala insanoğlunu ya da mükemmel yer olan ahiretin kazanılma yerini burası diye belirler miydi? Belirlemezdi ve burada imtihan şartlarını oluşturmazdı. Yani çorak araziden verimli ürün elde edilir mi? Yani çıplak, taş, kayadan oluşmuş bir yerden kim tahıl, ziraat ürünü elde etmeye cüret eder, cesaret eder? Böyle bir şey yok. Burası insanoğlu, genel geleneksel algımızda dünyayı bir sürgün yatağı olarak görüyor. Evet. Yani Hazreti Adem'in eşiyle cennetten çıkartılıp dünyaya indirilmesi meselesi oradan geliyor bu işler. Tabii o zihin oradan getiriyor. Oradan geliyor. İşte onların çıkartıldığı cenneti mahşerde müminlere vaat edilen cennet olarak algıladığınız zaman burası ister istemez sürgün yatağı oluyor. Evet. Halbuki hiç de öyle değil. Yani hubutu bu sefer sürgün gibi algılamaya başlıyor. Aynen öyle. İhbitu. Evet. İhbitu'yu böyle sürgün diye, cezalandırmak diye bir hapishane gibi algılanıyor. Böyle bir şey yok. Şimdi bakın ayetlere buyuruyor ki Yüce Allah, Esselbillah, Ala suresinin 16. ayeti. Bel tü'sirûnel hayâted dünya. Siz bu hayatı tercih ediyorsunuz. Hani olumsuz ifadeler var. Vel ahiret, oysa ahiret hayrun ve ebka. Daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Evet. Peki kimdir bu hayatı tercih edenler? Bunlar bu hayattan başka hayat yoktur diyenlerdir. Amin. Onlarla alakalı bir karşılaştırma bu. Yoksa dünyanın kendisiyle alakalı bir sorun yok. Çok. Dünya mal metaına işte itibar etmeme anlayışı var. E peki öyleyse peygamberimiz diyor ki güçlü mümin zayıftan daha hayırlıdır. Bunu üstelik yorumlayanlar bu gücü ekonomik güç olarak ifade ediyorlar. E ne demek istiyor orada? Yani bir hep veren el alan elden üstündür deniyor. Diyoruz. Kim verecek? Evet. Yani sürgün yatağı gördüğünüz bu alemden nasıl isteklerle verimli insan elde edeceksiniz? Tabii. Bunlar olacak şeyler değiller. Hatta düşünün ki öyle bir algı ki bu. Kur'an-ı Kerim'de bu Duha suresinde birazdan göreceğiz. Yetimlerle alakalı bir bakımdan söz ediyor. Kur'an'ın bir infak kurumu var. Zekat kurumu var. Sadaka kurumu var. Kurban kurumu var. Tabii. Kefaret dediğimiz diyet, efendim diyetler var. Fidyeler var. Fidyeler fitreler var. Tabii. Yani ekonomik yükümlülükler var. Kim yapacak bunları? Eğer dünya ve içindeki her şey lüzumsuzsa Allah zekat ibadetini, infak ibadetini ne diye koydu? Bu anlayış doğru bir anlayış değil. Kıyamet suresinde buyuruyor ki Yüce Allah, kella, hayır, iş asla sizin zannettiğiniz gibi değil. Bel, bütün bu gerçeklerin aksine, tuhibbunel acilete, bu acili seviyorsunuz. Acile dünya demek. Ve tezerunel ahirete, ahireti öteliyorsunuz. Yani terk ediyorsunuz. Bakın burada dünyayı sevdiği söylenenler mahşeri, kıyameti inkar edenlerdir. Ya. Onlarla alakalı bir olumsuzlama söz konusudur. Yoksa dünya hayatı bizatihi kendisi olumsuzlanacak bir yer değildir. Bizi buraya Allah-u Teala mahşerdeki sorgulamayı, ahireti, cennet yurdunu kazanalım diye burayı bir tarla yaptı. Tabii. Yani dünya ahiretin mezrağıdır. Yani tarlası. Evet. Ziraat yapılan yeridir. Burada ekeceksiniz. Burada ekeceksiniz ki orada biçesiniz. Burada bir şey bitmeyecekse, çorak bir yerse öbür tarafta ne biçeceksiniz? Yani. Dolayısıyla bu karşı çıkışı ve nimetleri, dünya nimetlerini ciddiye almayan bir bakışın sonucu olarak ayetteki efendim nimetlendirmeyi de ahirete raci kılmak, dediğiniz gibi dünya hayatını ve dünyevi olan nesneleri değersiz görmenin bir sonucu da olabilir. Olabilir. Böyle bir zihinsel altyapıyı da barındırıyor olabilir. Rabbin sana çeşitli nimetler, ikramlar, imkanlar bahşedecek, evet, ve sen mutlu olacaksın. Ve bundan sonra da o nimetlerden bazıları sanki sayılıyor gibi. Evet. Yani siz de kitabınızda böyle, evet, yorumluyorsun. Nitekim seni yetim bulup barınmanı sağlamadı mı? Evet. Yetim, yetimin barındırılması. Şaşkın, dal bir haldeyken seni hidayete, doğru yola o eriştirmedi mi, iletmişti. Evet. Onu Rabbim hatırlatıyor. Evet. İhtiyaçlıyken seni o gına sahibi yapmıştı. Ondan sonra diyor. Evet. Bunları da bu nimetlerin tadadı cümlesine ele alabilir miyiz, sayılması, tabii, gibi? Aynen öyle. Evet hocam. Aynen öyle, çünkü bu surenin 3, 4 ve 5. ayetlerini özellikle dünya hayatıyla ilişkili olarak anlamak durumundayız diyorum iki programdır. Evet. Bakın ahirette verilecek nimetler için dünyada peygamberimize çocukken veya yetişkinken verdiği birkaç nimeti hatırlatmasının çok anlamı olmaz. Evet. Ona çocukluğundaki verdiği bazı nimetleri hatırlatması şimdi çocukluğunu yaşadığı peygamberlik döneminin delikanlılık döneminde, yani Medine'sinde ona sahip çıkacağının bir anlamda garantisini gösteriyor. Ha. Yani meseleyi ahirete yönelik bir yatırım gibi algılamak ayetlerin bağlamına da çok uygun değil. İşte buyuruyor. Elem yeci dike yetimen. Seni yetim bulmamış mıydı? Yani sen yetim değil miydin? Feava. Ama senin barınmanı sağlamıştı. Yani o gün senin yetimliğini... Oradaki ava barınmak değil, evet, mi? Evet, barınmasını sağlamak. Barınmak. Evet. Avev demek sığınmak, barınmak, barınmasını sağlamak. Barınmanı sağlamıştı Allah-u Teala. Nasıl olmuş? İşte Peygamberimiz daha kendisi doğmadan babası vefat etmişti. 6 yaşındaydı, annesi vefat etti. 8 yaşındaydı, en büyük hamisi, dedesi vefat etti. Böylece bir yetim, yani kolu kanadı kırılmış bir yetim, evet, halindeydi. Ama Allah-u Teala şartları öyle güzel ayarladı ve o yetim Muhammed barınmaktan yana hiçbir sıkıntı çekmedi, çektirilmedi kendisine sıkıntı. Söylenmek istenen şudur. Seni bebekken herkese ve her şeye muhtaç durumda olduğunda nasıl sahiplendirdi ise, şimdi peygamberliğinin bebeklik dönemindesin, yine seni o sahiplenmektedir. İleride sana çeşitli nimetler bahşedecektir. O gün seni sahiplenen Allah, bugün de seni sahiplenmektedir ve ileride bunun başka nimet görüntüleriyle de seni mutlaka buluşturacaktır. İşte bu bir başka bir motivasyon aracıdır. Yani yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı derler. İşte Allah-u Teala geçmişten ona yönelik bazı hatırlatmalarda bulunarak, hani ayetlerde yok şüphesiz ama benim aklıma geliyor. Bilmiyorum, acaba maksadı aşan bir cümle midir diye de, doğrusu yüreğim de daralıyor bunu düşündüğüm ya da söylediğim zaman, ama düşünmeden de kendime edemiyorum. Yani niye Allah-u Teala bu kadar hatırlatmalar yapıyor peygamberimize? Nedir yani, ne oluyor? Herhalde diyorum, hata yapıyorsam Rabbimden bağışlanma dilerim. Herhalde peygamberimiz herhalde şöyle düşünüyor. Yani bu kadar Mekke, bu kadar yöneticiler, böyle ahlaksızlıklar, böyle düzensizlikler, böyle yoldan çıkmışlıkların içerisinde biz ne yapacağız? Ne yapabiliriz ki? Ne olacak bu iş? Yani sosyolojik olarak baktığınız zaman etrafınızda herkes umut kırıcı. Size karşıysa, her şey umut kırıcı. Her şey umudunuzu kırıyorsa, yani ister istemez ne oluyoruz acaba sorusunu sorarsınız. Yani. Bu bir, yani insani bir dürtüdür. Bundan evet. Kendinizi kurtaramayabilirsiniz. İlle peygamberimizin de aklına bunlar geldi demek istemiyorum. Ama insan, beşer. İnsan olarak, beşer olarak zihnimize gelir bizim böyle şeyler. Peygamberimizin aklına gelmediyse de bence bu ayetler gelmesin aklına artık böyle şeyler. Seni öylesine sahiplenmiştik ki bebekken, sana o kadar güzel imkanlar sağlamıştık ki, seni o gün sahipsiz bırakmayan bugün de sahipsiz bırakmayacaktır. En küçük bir tereddüdün olmasın. Çünkü peygamberimiz etrafına gelenler inanmıyorlar diye kahroluyor. Hocam özür dilerim, o kadar güzel çağrışımlar yapıyorsunuz ki ben size hemen bunu canlandırayım. Yani bugünün insanla, Müslümanla zihne gelebilecek ifadeleri, evet. Hazreti Peygamber'in o beşeriyetine atıf yaptınız. Oradan evet. Da gelmiş olabileceğine ilişkin. Diyor ki, dünyada diyor zaten bir ekonomik sistem kurulmuş. Süper evet. Güçler var. Hı hı. Ondan sonra karanlık ve küfür bütün kollardan, dört bir koldan sistemli bir şekilde saldırıyor. Evet. Bunun karşısında İslam dünyası son derece muhtaç, mağdur, evet. Bitik bir vaziyette. İlmi noktadan bitik, teknolojik olarak bitik. Evet. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de kurulmuş bir sistem var. Toplum mühendisliği var. Bunun oluşmuş altyapısı var. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, sürekli bloke ediliyorsunuz filan. Evet. Yani biz bunun karşısında son derece aciz ve zayıfız. Karanlığın bu kadar hücumu karşısında, hı-hı. Kuvvetli hücumu karşısında. Ya Rabbi Allah, ne yapabiliriz ki? Bilmiyorum ki, ailemizi bile koruyamıyoruz. Çocuğumuza sahip çıkamıyoruz bugün. Evet. Ondan sonra kendimiz, gönlümüzü, zihnimizi, gözümüzü, hayatımızı muhafaza edemiyoruz. Hı. Ne yapacağız ki? Diye bir çaresizlik hissi var. Üzerimize çöreklenebiliyor. Aynen öyle. Bugün yaşanıyor bu cümle. Aynen öyle. İşte çok güzel bir katkı. Cenab-ı Hak böyle düşünen insanlara da peygamberinin üzerinden örnek verdirerek bu düşünceyi bizim elimizden, yüreğimizden çıkartmak istiyor. Bu da nimetlerini hatırlatmak suretiyle elbette. Oluyor. Elbette. Yani hani derler ya, kolum ağrıyor der adam. Evet. Evet, ağrıyı görmek insani bir duygudur. Ama ne mutlu ki kolun var da ağrıyor. Tabii. Ya kolun olmasaydı? Yani bir sıkıntıyı görüp devasını görmeme psikolojisinden kurtarmak istiyor Cenab-ı Hak insanoğlu. Peygamberinin üzerinden örneklendirerek. Çünkü biliyor peygamberimizin çok üzüleceğini. Evet. İşte siz o hatırlatmayı yaparken ben 2-3 tane ayet hatırlatayım evet. istedim kardeşlerime. Mesela lütfen. Bakın Kehf suresinin 6. ayetinde buyuruyor ki Estağfirullah. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَا Bu söze inanmıyorlar diye, yani Kur'an'a inanmıyorlar diye onların arkasından neredeyse kendini helak edeceksin. O kadar üzülüyor. Evet. Kehf 6. ayet. Şuara suresinin 3. ayetinde benzer bir ifade var. لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ İnanmıyorlar diye, inanmayacaklar diye neredeyse kendini perişan edeceksin. İşte Fatır suresinin 8. ayeti. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ Onların durumlarına, çekecekleri hasretliklere bakarak kendini, nefsini helake sürükleme diyor. Bu bir insan işte. Tabii. Neticede. Tabii. Ne güzel bu ayetler. Çok. Ne kadar güzel bir insan peygamber tanımış oluyoruz. Ortaya çıkıyor. Hele anlamaya gayret ediyoruz. Edecek derecede üzülen, ya, ondan sonra böyle perişan olan, adeta duygusal olarak zedelenen bir peygamberle karşılaşıyoruz. Öyle işte. Aynen öyle. Yani duygulanıyor. Tabii. Diyor ki işte onun için surenin 3. ayetinde Rabbin sana darılmadı ve seni terk etmedi. Demek ki hassas bir insan. Evet. Anlaşılabilir bir peygamber var önümüzde. Onun için örnek alınabilir bir modeldir. Tabii. Hani rol model diyorlar. Rol modeldir. Öyle bir duruşu İnsan var. İnsan çünkü benim cinsimden, tabii, benim yaşadıklarımı yaşayabiliyor. Aynen öyle. Yani diyorsunuz yabancı gelmiyor size ki bütün bunlar. Evet, evet. Peygamber tabii böyle düşünür. Evet. Ama onun bir farkı var. Ne farkı var? Vahiy onun tökezlemek üzere olduğunda hemen imdadına yetişiyor ve ümmete kötü örnek oluşturabilecek herhangi bir örnekliği onun hayatında devamlı kılmıyor. Vahiy geliyor, o sıkıntılı hal her neyse onu düzeltiyor. Bazen sıkıntı gelmeden uyarıda bulunuyor. İşte mesela biz Alak suresinde biliyoruz, Müzzemmil'de biliyoruz, Müddessir'de biliyoruz. Hani ilk indirilen sureler olması itibariyle söylüyorum. Evet. Buyuruyor ki, فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ Onların söyleyeceklerine karşı dirençli ol. وَلِرَبِّكَ فَاسْبِرْ Sadece Rabbin için sabırlı ol. Niye bunları söylüyor? Çünkü bu hizmet hüzün gerektirecek bir takım çıkışlara muhatap olmaya adaydır. Yapacağınız hizmet başınıza sıkıntılar getirebilir. Onun önceden haberi verilerek bir anlamda bir eğitim yapılıyor. Muhatap inşa edilmeye çalışılıyor. Varsa düşünce kırıklıkları onlar gideriliyor ve ulaşacak bir takım olumsuzluklara karşı da dik durması sağlanıyor. Hı hı. Onun için icabında kendi hayatından ona örnek veriyor ki Rabbin seni terk etmedi, terk etmeyecektir. Bebekken bakımın nasıl sağlandıysa şimdi risalet görevinde de senin sahibin Allah olacaktır. Ayetin elem yecid ki yetimen feava ayetinin aslında verdiği asıl anlam bu. Buradan biz bugüne de sonuçlar çıkartabiliriz. Evet. Yani evet. Bu ayet bize başka bir şey daha diyor olması lazım. Bize bir yetim ahlakı öğretiyor. Evet hocam. Allah yetimin barınmasını sağlamamızı istiyor. Bunu bize adeta telkin ediyor, tabii, gösteriyor. Peygamberinin üzerinde. Ona nasıl bir barınma sağlandıysa, ey bu vahyin muhatabı olan herkes, siz de yetimlere sahip çıkacaksınız. Hı hı. Yoksa peygamberimizin başka özelliklerini sayabilirdi. Yok, orası çok önemliydi. Tabii. Bir sahiplik duygusu, bir yetim için sahiplik duygusunun ne kadar önemli olduğunu sizin bu ara yapmakta olduğunuz programlarda çok yüreğinizde hissettiğinizin farkındayım. Eyvallah. Yani eyvallah. Ne yetimler var? Siz yetimlerin barınmasını sağlayacaksınız. Kur'an o ahlakı da öğretiyor o arada. Siz de diyorsunuz ki hocam kitabınızın 77. sayfasında hemen bir nefes, evet, aldırayım size. Yetimlik sadece ana babadan yoksun kalmayla sınırlı görülmemelidir. Evet, öyle İnsan diyorum. Sahip olması gereken herhangi bir şeyden yoksun ise, hı hı, o insan o şeyin yetimidir. Evet. Sağlık, bilgi, ilgi, sevgi, şefkat, itibar, çevre, para, mal gibi değerlerden yoksun olanların bu değerlerin yetimi olduğu unutulmamalıdır. Evet. Muhteşem. Çünkü yetim açılıyor. Ya evet, açmak lazım. Yani yetim tabii ki literatürde elbette anadan, babadan ya da her ikisinden birden çocukken yoksun kalmaktır. Doğru, yetimin kelime anlamı budur. Ama şimdi öyle yetimler var ki. Bilgi yetimi insan. Tabii bilgi yetimi. İlgi yetimi, sevgi yetimi, şefkat yetimi. O da ondan yoksun. Aynen öyle. O yetimlik ne benzer öbürüne. Evet. O itibarla yani mesajı, kavramı daha büyük fotoğrafın içerisinde oturduğu yeri iyi görerek, görürüz, güne getirmek durumundayız. Yoksa bu metin tarihsel bir metin olacak. Tarihin bir dönemiyle sınırlı, o döneme 22 yıllık Mekke Medine'ye müdahale edilmiş küçük bir metin parçasından ibaret kalacak. Tabii. Ama bizim iddiamız o değil. Nüfusu 10 bini bile bulmayan bir Mekke'ye efendim hasredilmiş kalacak. Evet, öyle kalacak. Ama ayetlerin güne getirilmesi için, kelimenin bünyesinde bulunan anlamlardan hareket ederek o anlamları peyderpey devreye koymak ve ayetleri güne getirmek, hayata indirmek durumundayız. Bize inmesini sağlamak lazım. Arapça bilginize müracaat etmek istiyorum. Oradaki ava muavenetle aynı yok. Değil değil mi hocam? O avene. Ayınlı, avene. Muavenet bu ava, bu hemzeli. Eveye, evet. Sığınma anlamında tamam. Gelen sığınağını, yani, barınağını sağlamak. Muavenetse sağlam. Yardıma da oradan bir kapı yok, o avene. Avene. O ayınlı, bu tamam. Hemzeli. Eveye kökünden geliyor. Tamam. Onu hatırlatıyor Cenab-ı Hakk'a. Yetimlerle alakalı o yetimleri sakın üzmeyesin ayetinde. Yetimlikle alakalı Kur'an'ın neler söylediğini o ayette biraz açmak istiyorum. Bu sunulmuş, hatırlatılan üç nimeti peşi peşine söyleyeyim istiyorum. Lütfen. Biri yetimken barınması sağlandı. Eyvallah. Bunun ne anlama geldiğini biraz anlatmaya gayret ettik. Bebekliğinde sahiplenilmesini Cenab-ı Hak nasıl temin ettiyse, ben onu özellikle ve bilerek söylüyorum. İzleyici kardeşlerim lütfen yanlış anlamasınlar. Peygamberimizin bu sure indiği zaman, peygamberimizin peygamberliğinin dönemi de aslında bebeklik dönemiydi. Evet. Onun bedensel bebekliğinde nasıl kendisine sahip çıkıldıysa, Risaletin bebekliğinde de onun sahibi Allah'tır. Sahip çıkılacak. Orayla burası karşılaştırılıyor. Bu arada yetimlere sahip çıkılması ahlakı öğretiliyor. Ayetin vermek istediği güne dair mesajların içerisinde elbette bu da var. Evet. Bir, şimdi ikinci hatırlatılan İkincisi, nimet. Ve vecedeke dallen fehedâ. İşte şimdi bu ayet çok acayip yorumlara sahne olmuş bir ayet. Evet. Şimdi bazı alimler mesela bu ayetteki dallen kelimesine acaba ne anlam verilecek? Çünkü dallen demek dalaletteki. Dalaletteki dal. Evet, dal. Bunu bazen dal ile karıştırıyorlar. O dal yol gösteren, yol. Delalet eden delalet. Demektir. Dal, dalalete düşen demektir. Yani böyle dalindeki dal. Dal, evet, evet o. Şimdi kelimeye biz ısrarla her zaman söylüyoruz. Kur'an'daki kelimeler ve kavramlar standart anlamlı değildir. Evet. Kur'an'da bir çok anlamlılık diye bir anlatım evet. usulü var. Çok katmanlı. Çok anlamlı. Dalalen kelimesini her gördüğünüz yerde dini anlamda şaşkınlık ve sapkınlık olarak anlamak durumunda değilsiniz. Evet. Nitekim hidayet kelimesinin de her bulunduğu yerde verdiği anlam doğru yola, hidayete erdirilmişlik de değildir. Değildir. Bunların farklı anlam açılımları var. Uh-huh, uh-huh. Şimdi bu açılımlardan yararlanmak yerine dalalen kelimesine de dalalet anlamı vermemek için bu defa demişler ki peygamberimizin dal oluşu sonra da yola getirilişi aslında çocukken Mekke'de dolaşırken hı-hı. bir gün işte yolunu şaşırmış peygamberimiz. Hı-hı. Cebrail aleyhisselam gelmiş onun elini almış evine götürmüş işte yolu buldurmuş. Falan. İrhasat bilgilerini hep anlatılıyor bu evet. İrhasat nevinden. Şimdi bakınız. Evet. Yani bunu böyle anlatırsak bu ayetler bize hiçbir şey söylemez olur. İşi o kadar basite indirgersek, yani Hazreti Peygamber'in çocukluğundan verilecek başka örnek yok muydu da bir gün sokakta gezerken yolu şaşırmasını tabii. örneğe, vahye konu edecek. Onun peygamberliğin ilk günlerinde peygamberimize hatırlatılmasının nasıl bir katkısı olabilir? Yani nedir bu? Evet. Bu böyle bir olay değil. Peygamberimiz dal bir durumdaydı Mekke'de. Neydi bu? Şaşırmıştı. Şaşkınlık içerisindeydi. Bu dini kabuller anlamında şaşkınlık değil. Mekke'nin ağır ahlaksız gidişatından duyduğu derin ızdıraptan dolayı ne yapacağını bilmez bir haldeydi. şaşkınlığı onun Mekke toplumunun kötü gidişatıyla alakalı, onlara çözüm sunamamaktan kaynaklanan bir şaşkınlıktı. Evet. Onun Hira mağarasına ikide bir çıkışı, niye böyle bir piknik yapmak ve Mekke'ye bir kuş bakışı bakayım efendim, diye seyirden ibaret değildi. Öyle bir şey yok. Hira zaten arayış demekti. Tabii. Hakikati aramak üzere. Tahri. Evet. Değil mi? Hakikati aramak Aram. Üzere yola çıkmıştı. Mekke'nin ahlaksız tutumundan, toplum yapısından kaçıyordu. Hı-hı. Ama hakikati aramaya kaçıyordu. Hı-hı. Onun dal oluşu toplumun gidişatından duyduğu sıkıntılardan kaynaklanıyordu. İşte feheda dediği şey de Cenab-ı Hakk'ın onun vahiy ile buluşturulması. Buluşturulması. Yani çözüm kapılarının artık aralanmış olmasıydı. Peygamberimize hatırlatılabilecek en önemli nimet aslında budur. Çünkü bunalıyordu Peygamberimiz. Hiçbir çözüm ortaya koyamıyordu. Mâ künte tedrî mel kitâbu velel îmân. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Bilmiyordu. Evet, muvahhid bir anlayışı vardı. İbrahimi gelenekten kalma bir tevhid akidesi vardı ama içi dolu olan ve hayata yansıyan biçimiyle yazılı bir metne dönüşmüş ve taraftarı olan bir anlayış değildi. Evet. Birkaç kişiydiler. Tabii. Ama çözüm sunamıyordu. Çok güvenilir idi. Emin Muhammed idi. Ama o ahlaksızlığa çözüm bulamıyordu. Çünkü henüz vahiy ile buluşturulmamıştı. İşte onun heda olması demek, hidayete erdirilmesi demek, vahiy ile buluşturulması demektir. Haşa, yani işte sapkınlıktaydı oradan öyle bir anlam. Hayır, hiçbir şekilde o doğru değil. Tabii, tabii. Çünkü bize Kafirun suresi, Peygamberimizin risalet öncesinde de küfür gerektirecek, dalalet gerektirecek hiçbir tavrın içerisinde bulunmadığını öğretiyor Kafirun suresi. Dolayısıyla burada meseleye böyle bakmak varken, işte sokaktaki kaybolup evini buldurmaya indirgemek, ayeti günden ve gündemden çıkartmak anlamına gelebilir. Bu sıkıntılı bir bakıştır. Ben de bir peygamberin ümmeti olarak, biz, evet, bizler, bugün bir konuda bir kafa karışıklığı yaşıyoruz. Evet. Evimizde, işimizde, hayatta, sokakta, evet, bir fikir mevzuunda, hı-hı, yani bir konuyu zihnimizde tam olarak netleştirememişiz. Böyle şaşkın bir vaziyette olabiliyoruz. Yani bir konu, bir yorumla karşılaşıyoruz, ona bir şaşıyoruz. Başka, hani her vadide şaşkın, evet, dolaşır gibi. Sonra, evet, da bir bakıyoruz ki bir yerde bir ışıma oluyor. Hı-hı. Ah diyoruz, tamam, bir yerden bir şey okuyoruz, bir sohbete muhatap oluyoruz. Zihnimizde o mesele çözülüveriyor, önümüz açılıveriyor. Aynı ayet burada da, tabii işte, aynen söz konusudur o diyemez miyiz? İşte elbette mesele, evet, budur. Mesele ayet bu. Bize de inecek. Tabii. O gün şaşkınlığın içerisindeki Muhammed'e vahiy geldiğinde, yani 571'den 610'a kadar ki ismi olsun diye Muhammed dedim. 610'a kadar ki şaşkınlık içerisindeki Muhammed'e 610 yılında Cebrail geldi ve onu Hazreti Muhammed yaptı. Evet. Vahiy geldi. Şimdi bugün sıkıntıları, hele hele dini noktalardaki bir takım kafa karışıklıklarını bahane edip Kur'an'dan ayrılmanın hiç mantıklı ve haklı bir tarafı yoktur. Ona hidayet olan Kur'an sana da bana da hidayettir. Evet. Sıkıntıya düştüğünde insan vahye sarılmalıdır. Surenin güne dair söylemek istediği en önemli mesajlardan biri budur. Nitekim Nahl suresi 64. ayet Kur'an'ın bu misyonunu öğretir. Evet. Ve ma enzelna aleykel kitabe illa litübeyyine lehumul lezihtelefu fihi. Biz bu kitabı sana insanların ihtilafa düştüğü konularda açıklamalar yapasın diye indirdik. İndirdik. Kur'an adamın kafasını karıştırmaz. Evet. Kur'an karışık kafaların hidayetine sağlar. Vesile olur. Evet. Heda meselesi, evet, orada tecelli eder. Hocam, belli ki bir diğer programımıza bir köprü kurmuş olacağız buradan. Evet. Çünkü birkaç cümlemiz daha, biraz daha var gibi hissediyorum. Son var. Kısımlar var çünkü. Tabii. Neler var son kısımda? Nitekim senin dedik, şaşkın bir halde olması meselesi. İhtiyaçtayken seni zengin, gınayı orada bir anlayacağız. Nasıl, tabii, bir ihtiyaç, nasıl bir gına, yani para pul mu verdi, mal mülk başka gına verdi mi? Evet. Ondan sonra öyleyse yetimi sakın ezme, hı hı, sorup isteyeni sahili sakın azarlama. Buradaki, hı hı, sahili biraz açacağız. Evet. Ondan sonra sadece Rabbinin nimetini anlat meselesini, evet, bir sonraki programımızda, peki, kısaca konuşup ardından da Allah zaman imkan sunarsa İnşirah suresine başlayacağız. Ben burada bir şey söyleyeyim. Buyurun. Yusuf Bey. Buyurun. Biz Samsun'da 6 yıldır tefsir dersleri yapıyoruz. Elhamdülillah. Bu geçtiğimiz hafta Nur suresini işliyoruz. Dedim ki dersin başında, bugün inşallah 6 ayet okuyacağız dedim. Oradaki arkadaşlarımız böyle hep birden gülmeye başladılar. Niye gülüyorsunuz dedim. Yok, 6 ayet okuma şansın, ihtimalin yok. Çünkü bir ayet başlayacak, 50 tane ayet devreye girecek. Biz 2 tane zor okuduk, tane gerçekten okuyamadık yani. Buradan oradaki kardeşlerime de selam ediyorum. Ama bu paralel okumalar hoş oluyor hocam. Evet. Yani aynı anda bir ayetle bağlantılı, bu bir tuzağı gibi. Öyle diyor. Kur'an öyle diyor. Bu kitabı Allah açıklamıştır. Evet. Bir ayetin açıklaması başka bir yerde mutlaka var. Mesani o demek, müteşabih bu demek. Bu demek. Müteşabih anlaşılmaz demek değil. Benzeşen ayetlerin sahibi kitap demektir. Benzeştiği ayeti bulmak lazım. Ben burada öyle bir usul görüyorum ki güzel, çok hoşuma da gidiyor. Bir lambaya basıyorsunuz, bununla beraber 30 tane lamba daha yanıyor. Yanacak. Birbirine bağlantılı. Öyle. Bu tür okuma daha aydınlık bir okumaya, inşallah. Işıltılı bir okumaya yol açıyor. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugün bu kadarla iktifa edeceğiz. Devam edeceğiz inşallah. Sevgili dostlar, okudun mu hitabı bugün Duha suresinin efendim ara yollarında, patikalarında adeta sayhalandı. İnşallah bu sayha, bu nida zihnimizde, gönlümüzde efendim yankılanmaya devam etsin diyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşçakalın. Thank you.